kama sisi ndio ambao tuna dhamana ya kuelezea umma unako fadhila za masahaba na fadhila za watu waliotangulia, basi katika mlango mwepesi sana ni huu. Hebu watazameni masufi, watazameni tariqa mbalimbali. Kuta mtu kashika mtasbihi mrefu Allah, Allah, kwenye batili yuko na sufi na usufi wake na anayeyafanya hapo, lakini sura hii istighfar, sura hii istighfar, na tunakubali ya kwamba hawa wako ni dalala, upotevu kabisa. Fama balu, inakuwaje sisi neno dogo sana linakuwa zito kwa sisi? Bila shaka tukana tujibane, ndugu zangu, tuna haki ya kujibana sana na kujituni. Kujibana maana yake kujizuia, tusijifungue sana, twende lakini tujibane, taka kutoka tunarudi tena, taka kutoka tunarudi tena, sighafilike. Mtoto wako nyumbani, waonyeshe haya maneno. Familia nyumbani, waonyeshe haya maneno, ni istighfar, msamaha. Sema haya maneno wakati unapika, sema maneno wakati unapiga piga deki hapo, wafuafua, sio wakati unafua unaimba tarabu, sio wafua waimba habari za sio za wapi za wapi. Hapana, unamkumbusha mtu katika hali hii. Hii ni kheri, ni amani, inaingia kwenye nyumba, inaingia kwenye jamii kwa ujumla wake. Kwa hiyo nakuombeni ndugu zetu, kwa ujumla sote, kwa ujumla wetu kwa pamoja, tujipindeni kwenye kafia hii ya kuendelea kuomba msamaha. Tuna hakika kuendelea kuomba msamaha kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Allah anatusalimisha na mengi sana, anatuepushia mengi mno katika madhara, katika mitihani, katika maradhi yote hivyo kwa ujumla wake, kwa kuwa kunapatikana wale ambao wanaomuomba msamaha Allah subhanahu wa ta'ala. Fama kana Allah mu'adhibahum wa hum yastaghfirun. Zangu kama niishie hapa, سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. جزاكم الله خيرا بارك الرحمن فيكم. اما شيخ كما كنا مت مسؤالي واحده استير ان شاء الله كنا مين ابغى اقوليزه كما ينفع كوا مسلم anaomba istighfar kudhania kwamba yani kuwa na mashaka kama hivi, kweli istighfar naomba Allah ananisamehe, yani kupitisha ile dhana katika nafsi yake kwamba huenda istighfar anayoomba alafu hajasamehewa, yani inafaa jambo hilo ili kuzidisha hofu yake kwa Allah? Yani inafaa kudhania kwamba umekubaliwa? La, yani kudhania kwamba hujakubaliwa, yani kudhania kwamba haujakubaliwa. La, muumini anaishi kwenye raja na hofu. Yani sisi tunafanya tendo matendo tunataraji tunasamehewa, na wakati huo huo tunakuwa na hofu ya kutokusamehewa, maana siyawezekana Allah subhanahu tukaja tu kujikubalia dua yangu, kujikubalia msamaha wangu. Kwa hiyo sisi tunaishi kati ya haya mawili, namuomba msamaha Mola wangu huku nikitaraji atanisamehe, na ninahofia asikie akawa anisamehe au hajanisamehe. Unaishi katikati, kwa sababu ikiwa utamili kwenye upande mmoja ukasema ya kwamba mimi namuomba msamaha Mola wangu lakini ona hanisamehi, ushamdhania vibaya Allah subhanahu wa ta'ala, ushamdhania vibaya Allah subhanahu wa ta'ala kwamba ya rabbal alamin nisamehe, astaghfiruka astaghfiruka, alafu wakati huo huo nafsi yako inasema lakini anisamehi kwa namna nilivyofanya, hawezi kunisamehi kwa namna nilivyosema, hawezi kunisamehe. Bila shaka hii ni dhanna sawa, ni dhanna mbaya kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Ishi ukitaraji hivyo kwamba Mola wangu yawezekana ajanisamehe na mimi ninataraji anisamehe, na ndiyo maombi yangu makubwa anisamehe, basi utasalimika. Sawa mwalimu? Utasalimika katika hilo. Na vile vile ukiishi tu kwamba mimi namuomba Allah nisamehe na ninaamini kabisa kwa asilimia zote ananikubalia, pia umepunguza nafasi kwa Allah subhanahu wa ta'ala, kwa sababu yeye ndiye ambaye yafalu ma yasha, anafanya anachokitaka na anamsamehe anayemtaka yeye. Kwa hiyo hapo utakuwa unaingia tena kwenye mlango mwingine kwa yeye subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo ishi katikati, ukenda tena jema ukitaraji utasamehewa kwa Allah subhana na unaufia wenda ili Allah sinisamehe lakini nataraji nisamehe kwa sababu nilivyofanya vile naona kama ni hali ngumu imepitikia mimi lakini nataraji nisamehe na muomba nisamehe kwa nini si nitorejea tena hiyo ni salama kwako wewe insha Allah barakallahu fik swali langu ni katika aya ya sura Al-Anfal uliyosoma ya kwamba Allah hatuadhibu kwa sababu ya Mtume صلى الله عليه وسلم kuwepo kadhalika kwa sababu ya istighfar tunazoleta. Ukasema la kwanza kwa sisi limeshaondoka. Limebaki hili la istighfar. Sasa swali ni kwamba je, yafaa sisi kuitakidi kwenye nafsi zetu kwamba wakati Mtume صلى الله عليه وسلم yupo umma wote uliokuwepo kipindi kile kwa maana ya Waislamu hususan na sahaba hakuna aliadhibiwa yani yapasa kuitakidiza hakuna aliyejua kwa sababu uwepo wa mtume ulikuwa ni hakiki mtume kusawasama yupo lakini kwetu sisi ni mpaka mtu alete istighfar kwa hiyo yafaa kuitakidiza kwamba hakuadhibiwa kwa sababu mtume kusawasama alikuwepo nani swali imeeleweka liko wazi kwamba uwepo wa mtume unasababisha mtu aitakidi ya kwamba hakuna adhabu iliyoteremka kwa watu kukata qat'an moja kwa moja kwamba naam haitowezekana kwa sababu aina ya adhabu ya Allah iko za aina mbalimbali. Kana mtu akapata sehemu katika mihan mitihani mbalimbali na vinginevyo katahiniwa kukukata kusema kwamba ndio uwepo wa mtume ni sababu ya kutokuadhibiwa hata mtu mmoja mmoja kwa yale mambo anayoyafanya au watu wa kipindi kile waliacha kuadhibiwa kata moja kwa moja hapo lakini pia una uwezo kusema naam ndio kwa sababu ya ile adhabu za umum adhabu zile za ujumla za kuangamizwa watu kuteremshwa mafuriko usikufanywaje kama walivyoangamizwa watu waliopita kule nyuma ndio nasema naam ndio katika umma wake mtume sallallahu alaihi wasallam hawakuadhibiwa kama walivyoadhibiwa watu wa Nuhu alaihi salam kwamba Nuhu na watu wake walioamini wakaokolewa alafu wale waliobakia wote wakaangamizwa. Kwa hiyo nakasema katika sura hizo. Sawa mwalimu. Barakallahu fiik. Katika maelezo tunaona kwamba Malikia na Hanabila kwamba wao wanajuzisha kuombea watoto wa kufar istighfar. Swali langu lipo kwa upande wa kuozika watoto wa makufar hao wadogo. Muislamu ikiwa anaishi mathalan na kufar alafu ikawa amemhitajia wao aweze kusimamia msiba wa mtoto wao mdogo ima ni mchanga au akiwa na umri wa miezi mathalan mitatu yeye muislamu kusimamia swala hilo au kumzika vipi hukumu ya hilo barakallahu fikum msiba wa manaswara msiba wa mayahudi huzingatiwa kwamba ni ibada kwa wao manaswara wakiwa wanaenda kuzika mtu sawa sawa ni mkubwa sawa sawa ni mdogo ile ni ibada naifanya kama tulivyokuwa sisi tunapoenda kumzika yoyote yule tunaamini tupo katika ibada ndio maana kuna taratibu ziko pale za kumswalia naza kumwombea msamaha, kumuosha, wahalum majaru na mengineyo. Kwa hiyo kitendo cha kuhudhuria ni kitendo achilia mbali cha mtoto mwenyewe aliyekufa. Wewe hapa unaenda kwenye ibada ya manaswara. Hauendi katika ibada eti ya kwenda kumzika Muislamu wenzako mfano hayo maneno. Hapana. Unakwenda katika msiba wa manaswara waliofiliwa na mtoto wao mdogo. Ruhusa uliopewa ambao wamehitaja Malikia ni kwamba yaruhusiwa ukamwombea msamaha huko kwa uliko. Kwa hiyo bila shaka ni kwamba watakikana ukatae au uombe udhuru. Jamani mimi kutokana na mazingira yalivyo sintoweza kuhudhuria wala kushiriki kulingana na hili na hili na hili na hili. Basi kwa lugha tu nyepesi ambayo inafahamika na kila mwenye akili. Lakini sichukuliwe hoja kwamba kwa ni watoto mtoto mdogo huyu kafa inafaa kumwombea msamaha alafu mimi nikaalikwa kuswanywa mazishi kitendo cha kuhudhuria katika hayo mazishi unahudhuria katika ibada, na ibada ya manasara sisi ya kuzika na harusi zao na vinginevyo hivyo vya kipraimara sisi hatuhusiki navyo kabisa. Wao wako mbali na sisi katika huo mlango. Kwa hiyo hairuhusiwi ukaenda, hairuhusiwi ukaenda hapo, wallahu aalam. Naam, swali. Swali langu nahitaji kufahamu kwanza, je, yafaa au haifai? Afikisha, nahitaji mwongozo mimi kama talibul ilmi, ili nikutana na jambo hili kwamba nijue wapi natakiwa kupita na wapi sitaki kupita. Ni kwamba kunako kumsifia ndugu au kiongozi kafiri kunako kheri bi umuri dunia aliyoyafanya, labda akafanya kadha kadha kadha, kunako mambo ya dunia, labda amefanya moja mbili tatu, labda baba yangu mimi alijenga nyumba, sijui alijenga hivi na hivi, lakini ni kafiri. Ukawa unamsifia, unamsifia. Na je, pia ukimkuta mtu labda anasifia labda katika viongozi labda wa jamii au ndugu yako, kwamba huyu bwana moja mbili tatu alifanya hivi na hivi, we muongozi juu inabidi ufanye nini? Kusudio la kumsifia nini katika masuala ya dunia kutokana na jitihada alizofanya? Unakusudia kumsifu, kumtukuza, kunyanyua daraja lake, watu wajue ubora wake, au unasifia tu kama kusifia? Unasifia tu watu wajue jitihada alizozifanya katika kujenga jamii. Sio kafikia huko, kama nake wewe unataka umnyanyue mbele za watu wajue fadhila zake, usiende. Lakini kama kiongozi umepewa wewe ni sio nani na nani, umeandikiwa tu pale, bwana huyo kajenga barabara, kajenga hospitali, kajenga unwa, ni mujarrad wasfu basi, ili ni kusifu. Kwa hiyo haitofaa ikiwa unakusudia kumsifu jambo lake kubwa, ajulikane mtu mzito katika jamii. Taali hiyo. Naam, ehe, sallahu. Ulisema kwamba unaanza kwanza na ndio hapana? Ndio. Alafu ulete swali. Naona tayari nishajibiwa. Nimejibu kwa ndani kwa ndani. Jibu naona nishapata. Haya. Barakallahu fiku. Sheikh, swali langu mimi ni kwamba utaka kufahamu kama tulivyokuwa tumejifunza ya kwamba kila binadamu haepukani na makosa. Kila mwanadamu haepukani na makosa. Kwamba ni lazima atakosea tu. Na mwingine labda anakosea kwa kutokujua, au mwingine anaweza akawa anakosea na alikuwa anafahamu. Sasa swali langu ni kwamba katika kujitakidi, kuna baadhi ya watu au wapo ni mfano labda wapo wengi, kwa mfano labda mtu anakuta amekosea alafu akawa anajitakidi kwamba kwa kule kukosewa kwake, yani kuna jambo litamkuta katika mtihani, kwamba yani amekosea, labda alifanya jambo kwa la kukosea kwa kujua au kwa kutokujua. Sana sana labda kwa kujua, kwa sababu kutokujua inakuwa ni mara nyingi, lakini mara chache labda anafanya kosa lakini analijua amefanya kosa. Sasa yeye akawa anajitakidi yani kwamba kila inapotokea hali hiyo, kukosea aliyakuwa anajua amekosea, kwamba anajitakidi ya kwamba kuna mtihani utamfika kwa yeye. Nini imefika? Mtihani, yani mtihani. Kwamba atatainiwa na Allah kwa hali yoyote, labda ataumwa au atapata mkosi wa aina yoyote, akawa anaitikadi. Sasa nataka nifahamu kwamba je, huwa anaitikadi kama hii ni sawa kwetu sisi au la? Kama nitakuwa nimeelewa swali lako vizuri, ya kwamba mtu ambaye anafanya makosa kwa kujua au kutokujua, kisha likimtokea linamtokea, aya anaona kwamba huu ni mtihani kwa Allah, umetokea bwana, ni mtihani, ni mtihani, ndio nimefanya hivi, ni mtihani. Sasa itikadi namna hii ni sawa au sio sawa? Kitu kama hicho, kwamba huo mtihani ni kwa sababu ya lile kosa alilofanya, ni kwa sababu yani anaitakidi kwamba mtihani aliopata sasa hivi kutokana na lile dhambi ambayo amelifanya. Tayeb, makosa aliyolifanya au mtihani uliomuingia hivi sasa ni kwa sababu ya lile jambo. Tayeb, katika hili ipo riwaya moja kama salaf inayotaja ya kwamba walikuwa salaf wanatamani mpaka hata mmoja wao achomwe na mwiba, kisha ikimtokea hilo anaamini kwamba hilo limetokamana na dhambi aliyolifanya. Kwa riwaya ni sawi nani ya kwamba walikuwa wakiamini hivyo, kujikwaa, kuchomwa na mwiba, sijui kuanguka, kufanyaje, hivi vinatokamana na dhambi aliyolifanya hapo nyuma. Kwa hiyo huu ni mtihani wamtokea mbele yake kwa sababu ya kosa aliyolifanya. Kama vile anakumbushwa sasa, wanaomba msamaha, maana ya hayo maneno. Kwa hiyo kitendo cha kuitakidi ya kwamba haya yanayotokea haya hayana unitokea hivi sasa, labda kusahau kusoma Qur'ani, niko nimehifadhi sasa nimesahau, labda hifadhi yangu imepungua, hii imepungua, hii ni kwa sababu kuna jambo fulani nalifanya lile na lile na lile. Hii ni moja katika alama nzuri ya moyo ulionao. Hii ni katika moja ya alama nzuri ya moyo ulionao. Huu ndio ule moyo ambao wenye kujutia yale ambayo unayoyafanya. Kitendo cha kujutia au kitendo cha kudadisi huu mtihani kwamba yawezekana lile dhambi, basi ni wakati kwako wewe wa kuomba msamaha kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo jawabu ni kwamba hiyo ni ishara njema ya namna moyo wako ulivyokuwa hai, unakiri ya kwamba wewe ni mkoseaji, unakubali ya kwamba haya niliyoyafanya ni mabaya, ndio maana nalipwa hapa, ndio maana ninalipwa hapa kwa sura hii ambayo nimeipitisha kwa nani? As-salaf. Na ahsan, vizuri zaidi ikikutokea hali kama hiyo, wahi kwa haraka tu ume msamaha. Usijiwekee hivyo kwa asilimia mia kwamba ni kwa sababu ya hilo, kwa sababu ni jambo la ghaibu. Lakini ukiweka hiyo dhana, ni ishara ya kwamba moyo wako unakiri makukoseaji wako na unataka muongozo wa haraka haraka ambao ni kuomba msamaha kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Sawa mwalimu? Jazakallahu khair. Je, mfano kafiri kwenye harusi yako alikupa mchango, sasa na yeye amefikiwa na harusi yake, yafaa kumpa mchango? Kafiri aka mchango wa harusi eh? Ndio, yani wewe wakati unaoa alikuchangia, sasa na yeye imefika zamu yake anaoa, wewe hapa ukamchangia au hukumu ya kumchangia? Katika vitu ambavyo vinavyotusumbua kwenye jamii kwa sasa hivi ni kadhia hizi. Katika vitu ambavyo vinatusumbua sana kwenye haya maisha ya sasa ni hivi, haya maisha ambayo watu wanaishi kwa sasa. Watu wapo kazini, wana umoja wao, kuchangiana pesa. Wapo kwenye shughuli fulani, ima ya kibarua au watu wa mji, kimji hii cha kibangu, si wapi bwana, wakina mama na vikundi vyao. Kwa hiyo kitokea kitu harusi, mchango 200, 500, 1000, 2000, hiyo michango imekuwa hii inaingiza balbala sana kwa sasa katika manhaji zetu hizi tulizonazo. Kitendo cha kumchangia nasara harusi yake ni kitendo cha kusapoti yale anayokwenda kuyafanya. Yaani maana yake watoa 1000 yako bwana, naitoa hii 1000 na kubali muende mkafunge harusi kanisani. Natoa hii 1000 naunga mkono ndoa yenu ibarikiwe na pasta. Natoa hii 1000 nakubali ya kwamba mwagiwe maji ya Kwaresma. Na natoa hii 1000 nakubali kwenye harusi yenu muimbe kwaya. Ukizitazama hizo maana zote zinakuletea sura mbaya. Kwa hiyo salama, muwekee uwazi wako mapema, bwana mimi ulinichangia, mimi sikukuomba, lakini ikikutokea kwako wewe bwana, mimi na wewe dini yetu ni tofauti, kwa utaniwia radhi, mimi sitakuchangia, nahofia kukosea kwenye dini yangu. Wanaofanya wengine hao wanakosea, lakini usahihi ndo huu. Basi kwa ni vizuri uyaweke maneno yako mapema, ikitokea usichangie. Panda gari, nenda Mwananyamala huko. Basi na dharura bali Mwananyamala, basi ukaweza kwa Mwananyamala huko. Simu yako au utumie kwenye simu M-Pesa, haina kitu. Basi kwa namna tu ya uwepo, lakini usijiingize kwenye kule kumpa pesa moja kwa moja. kuna tatizo hapo. Na Musa swali la mwisho ya mchana. Yale yale tu marage mbele. Yakiuzwa da marage mbele. Yakiuzwa Tanzania marage mbele. Kuzwa yale yale. Subhanakallahumma bihamdika tawallahu